إلا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. إني حديثي يكوانزا كتكملنغوهو وني ملنغو مغيني وهو الباب الخامس ناو ني ملنغو واتانو كتكا upangiliaji tulouweka hapa katika mudhakira. Mlango huu unaelezea tahrimu at-tasakhuti bil fi'li wal qawli 'inda al musiba, uharamu wa kuchukia na kuonesha jazba bil fi'li wal bil qawli wal fi'l au bil fi'li wal qawli, kuonesha hasira kwa vitendo na maneno. Inda almusiba, wakati wa kusibiwa na tatizo, ima umefiliwa au umesibiwa na tatizo lolote, ukawa ni mwenye kuonesha hasira zako. Wafihi khamsatu ahadithi, katika mlango huu kuna hadithi tano, na hadithi hizi tano inatakiwa tuzisome leo ziishi biidhnillahi alkarim. Sasa baada ya leo mimi sitakutana na nyinyi illa inshaallah, sababu kesho kuna safari ya Kimbiji. Kesho kuna safari ya Kimbiji biidhnillah, na safari ya nadwa Kimbiji kuhusiana na mashia. Shia wilaya ya Kigamboni alitualika kwa ajili ya kwenda kufanya nadwa kule Kimbiji kwao. Anasema mashia wametanda na wanatukana kweli kweli. Kwa tulikwenda Ijumaa moja, zimepita Ijumaa mbili, sasa hii ya kesho nimejulishwa kwamba ndio safari biidhnillah. Kwa tukienda Kimbiji tunashinda huko. Raita tunasalia Ijumaa, baada ya Ijumaa inadua mpaka alasiri, baada ya alasiri inadua mpaka magharibi. Jumamosi inadua, Jumapili inadua. La ilaha illa. Oh, hamna nafasi ya kuja. Kwa mtabaki mnamaliza na walimu wengine. Raita, mimi namaliza leo. Imani mwastopisha wanafunzi wa amana kule wasije leo. Hii ni swali ya magharibi hapa. Alhadithu al-awwal fi hadha al-bab wa huwa al-hadi wa sittuna ba'da al-mi'a. عن أبي موسى حديث كتاب أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متمع الله عليه السلام برئ من الصالقة الجوي كمبالي أو يكمبالي برئ من الصالقة والحالقة يكمبالي نا منامكي من يكوينو سوتياكي وكليو na kuomboleza wakati wa msiba. As-saliqa hiya allati tarfa'u sawtaha bil'awil. As-saliqa ni mwanamke mwenye kuinua, mwenye kupaza sauti yake kwa kilio na mayowe anaposibiwa na msiba. Kwa Abu Musa al-Ash'ari anasema bari'a min as-saliqa, kwamba mtume alayhi salam yuko mbali na as-saliqa, mwanamke mwenye kupaza sauti yake kwa kilio anaposibiwa na msiba. Wal haliqa, na yuko mbali pia mtume, yani mtume kajiweka mbali na al-haliqa, mwanamke mwenye kunyoa nywele zake pindi anapofiwa. Alhaliqa hiya allati tahliqu ra'saha 'inda almusibati tasakhutan 'an qada'i llahi wa qadarihi. Haliqa ni mwanamke mwenye kunyoa nywele zake pindi anapofiliwa, na anafanya hivyo tasakhutan an qada'i Allahi wa qadari, kwa kuchukia na kuonesha hasira, kuchukia hukumu ya Allah na kadari zake. Yani Allah subhana, ile kadari aliyomkadiria mwanamke huyo, ima kwa kufiliwa au kwa kupata na msiba wote wenye kumhuzunisha, badala ya kumshukuru Allah alhamdulillah ala kulli hali kwa msiba, na anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, basi yeye akawa ni mwenye kukasirika na kuchukia ile kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wengine wakifiliwa wananyoa. Kwa mwanamke anapokuwa amefiliwa akanyoa, basi huyo yuko mbali na sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washaqati, na mtu wa tatu ambaye mtume alijiweka mbali ni mwanamke ashaqa, mwenye kuchana nguo zake. Ashaqa hiya allati tashuqqu thawbaha, mwanamke anayechana nguo zake, inda almusibati, wakati anaposibiwa na msiba, tasakhutan liqada'i Allahi wa qadari, pia yuwafanya hivyo kwa kuchukia kadari za Allah na hukumu yake aliyoipitisha. Anachana nguo, kama tulivyosema jana kwamba wanawake ndio waliotajwa sana katika hadithi hizi, babu tasakhut inda almusiba, wametajwa sana wanawake. Limadha? Tutaona katika faida za hadithi. Kwa hawa ni watu watatu au watu wa sampuli tatu: mwanamke mwenye kupiga mayowe, mwenye kupaza sauti, na mwanamke mwenye kunyoa, mwanamke mwenye kuchana nguo zake. Wote sehemu zote tatu wametajwa wanawake, na haya ni katika matendo ambayo wanayafanya. Wako wanawake wanapofiliwa wananyoa nywele zao, eti kwa sababu wamefiwa na waume zao, wabaki wajane, wananyoa nywele. Na wengine wanachana nguo kwa sababu ya vilio, ile kulia sana, ukimgusa nachana nguo. Hii ni katika vilio vya kijahilia, tutaona katika hadithi itakayofuata. Ametafsiri hapa musannifu, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as-saliqatu hiya allati tarfa'u sawtaha 'inda al-musiba, katika baadhi ya nusakh ya maneno haya hapo ya muallif. Abu Musa huwa Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, ni Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari القحطاني رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة alikuja kwa mtume alayhi salam katika mji wa Makka, mtume akiwa Makka, fa aslama akaslim, alitoka Yemen akaenda Makka, fa aslama akaslimu, wa rajaa ila qaumihi, na karejea kwa jamaa zake kule Yemen. ثم قدم في 50 منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم, kisha baada ya kukaa muda mrefu na kwa jamaa zake akawa amerudi kwa mtume alayhi salam na watu wengi sana baada ya mtume kufanya hijra. Aliposilimu akarudi kwao Yemen, akaenda kuwasilimisha watu, kapiga dawa, watu wakasilimu, wakaingia katika Uislamu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mtume anafanya hijra, Abu Musa ashasilimisha takriban watu 50, yeye yuko nao. Raita alipokwenda Madina akaenda nao wote, akaenda kwa mtume alayhi salam Madina, inda fathi Khaybara, katika alipofika Madina ikawa ndo imefika siku ya Khaybar mwaka wa 7 hijiria. Wakana hasanu sauti, wakana hasana as-sauti, Abu Musa radhiyallahu an alikuwa na sauti mzuri, bi qiraati al-Qur'an al-Karim, wa kusoma Qur'ani, anaposoma Qur'ani alikuwa na sauti mzuri, na alikuwa katika wasomi wa mtume sallallahu alayhi wasallam akishirikiana na Abdullah ibn Mas'ud. wallahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala al-yaman, mtume alimfanya kuwa ni kiongozi kule Yemen. Na kisha baada ya mtume akashika wadhifa nyinginezo katika khalifa za Abubakari na khalifa Umar mpaka katika khalifa tuwafia radhiyallahu an fi al-Basra, alifia Basra, Abu Musa amefia Basra mwaka wa 44 sana 44 sanata 44 min al-hijrati an-nabawiyya, amekufa mwaka wa 44. Idhan katika faida za hadith min fiqh al-hadith wujub as-sabr ala al-masa'ib, hadithi hii inaonyesha wajibu wa kufanya subira juu ya masaibi yanayomkuta mtu, kwamba mtu anapokuwa amefikwa na msiba ufanye subira. Thaniyan, faida ya pili, fihi bayanu dha'fi an-nisa'i wa qillati tahammulihin, hadithi inaonyesha udhaifu wa wanawake na uchache wa kustahimili, kwamba wanawake ni viumbe dhaifu na ni watu wenye ambao hawana hawawezi kustahimili kama anavyoweza kustahimili mwanamume. Ndio maana mtume alayhi salam akawataja kwamba wao ndio alhaliqa washaqa. Hao wote mtume alayhi salam anawataja kutokamana na wasifu wao kwamba ni viumbe wadhaifu, hawana subira, wanawake hawana subira, yani subira yao ni ndogo. Hadha huwa sawa. Kuna walio wapo humu walio wanajua habari zao, na nyinyi ambao hamjaoa lazima mjue kwamba wanawake ni wachache wa subira, right? Sasa ushamuoa mwanamke lazima na wewe uwe na subira, na ujue unaishi na kiumbe ambacho hakina subira ila kalila. Sasa unapoishi na mtu kiu unamjua, bila shaka utajua utaweza kumdhibiti, wa illa fala, la si hivyo utakuwa ni bomba kila mara, unakaa siku mbili tatu unapiga bomba unaingiza mwingine, unakaa naye sababu suna yao ndio hiyo hiyo. Kwa lazima uwe na subira wakati wa kuishi na viumbe hawa. Kimkosea kidogo tu, wakati miaka yote tunaishi nayo vizuri, muamala mzuri na nini, siku moja tu basi anakuona wewe sio mwanaume, mwanaume suruali. Wakati ni mukhalafu umemfanyia siku moja tu. Madha yadulu hadha yani. Tayib. Pia katika faida za hadithi inaonyesha kwamba at-tasakhutu min al-masaibi bilqalbi au lisani au aljawarihi min kabairi dhunubi, ile kuonesha hasira wakati unaposibiwa na msiba wote, ima umefiliwa au umekutwa na msiba, sababu msiba ni kitu chenye kuhuzunisha moyo wako, ima umepotelewa na mali yako ni msiba, raita. Sasa musibatul kubra ni kufiliwa. Sasa ikawa unaonesha hasira dhidi ya Allah, kumchukia Allah jalla wa ala, inaonesha hii kwamba ni katika madhambi makubwa. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bari'a min fa'ilihi au tabarra'a min fa'ilihi, kwa sababu mtume alijiweka mbali kwamba hayuko karibu kabisa na mtu mwenye kufanya hayo. Hii inaonesha kwamba mtume hajiweki mbali ila na madhambi makubwa, na bainishi kuwa mbali na wenye kufanya matendo ila madhambi hayo yanaonekana na yanakuwa makubwa. Tayib. Alhadith athani fi albabi, hadithi ya pili katika mlango huu. Wa huwa athani wa 60 ba'da al-mi'a. Nayo ni hadithi ya 162 katika matni. Ni hadithi ya Aisha. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم pindi alipougua mtume, ishtaka bi maana maridha, pindi alipougua mtume alayhi salam, wa huwa almaradhu alladhi mata fihi, nayo ni maradhi ambayo mtume alikufia ndani yake, ndio maradhi ambayo mtume hakunyanyuka tena. ndio haya anoeleza Aisha radhiallahu anha. Aisha anaposema lamma shtaka nabiyu ay lamma maridha, pindi alipougua mtume sallallahu alayhi wasallam. Ugonjwa huu ndio ule ugonjwa ambao mtume alikufa moja kwa moja. Dhakara ba'dhu nisaihi, walitaja baadhi ya wake zake. Dhakara ba'dhu nisaihi, walitaja baadhi ya wake zake. Kanisatan, walitaja kanisa. Ba'dhu nisaihi, hapa wanakusudiwa yani ba'dhu azwajihi. Walmuradu bihima, walmuradu bihi huna Ummu Salama wa Ummu Habiba. Baadhi azwajihi wanakusudiwa wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, Ummu Salama na Ummu Habiba ndio wanaokusudiwa hapa radhiallahu anhuma. Walitaja nini? Kanisatan, walitaja kanisa, na kanisa ni mutaabadu linnasara, ni jumba la ibada la manasara. Walitaja kanisa. Raainaha, waloliona kanisa hilo. Bi ardhi alhabashati, katika ardhi ya Habasha. Katika ardhi ya Habasha. Raainaha bi ardhi alhabashati, waliliona kanisa hilo katika ardhi ya Habasha kule Ethiopia. Yuqalu laha Mariatu, kanisa hilo linaitwa Maria. Mariatu, wanasema limeitwa Mariatu lihusniha, kwa sababu ya uzuri wake lilivyokuwa limenakishiwa, lilikuwa limetiliwa nakshi mpaka wakalipa jina Maria. Wakanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata, na walikuwa Ummu Salama na Ummu Habiba. Atata ardhal Habashati, walikuwa wameenda kule kwenye ardhi ya Habasha, yani walikuwa walisafiri wakaenda Habasha. Fadhakarata min husniha, wakataja. Fadhakarata, wakataja hao wawili, Ummu Habiba na Ummu Salama. Min husniha, kutokamana na uzuri wa hilo kanisa walioliona kule. Watasawira fiha, na zile picha walizoziona katika lile kanisa. Hawa wakeze mtume alayhi salam, wanazungumza wakiwa mbele ya mtume. Mtume kalala, wa huwa maridhun, hali ya kuwa mtume ni mgonjwa. Sasa katika yale waliotaja, wakawa wanasimulia kile safari yao, walivyoona ile kanisa na namna ilivyokuwa imepambwa, na mle ndani kulikuwa na mapicha. Farafa ra'asahu sallallahu alaihi wasallam, mtume hapo akawa ameinua kichwa chake. Waqala, akasema, ulaika, hao mlowaona wenye kanisa hilo. Ulaika dhamiri ina ishara, inarudi kwa manaswara huko. Ulaika idha mata fihimur rajulus salihu, hao ni watu ambao pindi anapokufa miongoni mwao, arrajulus salihu, mtu mwema anapokufa kwa watu hao, arrajulus salihu, mtu mwema, banau ala kabrihi, wanajenga juu ya kaburi yake masjidan, huwa wanajenga msikiti, yani musalla. Masjidan bimaana musalla, huwa wanajenga sehemu ya kuswalia. Thumma sawwaru fihi tilka suwara, kisha wanatengeneza katika hiyo nyumba ambao watakuwa wamejenga kama msikiti, aswara, unatengeza nini, hizo picha. Thumma sawwaru fihi tilka aswara, ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ndio viumbe wenye shari mbele ya Allah. Ulaika shirarul khalqi, yani ulaika a'zamu sharran 'inda Allah, hao ndio viumbe wenye shari kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anavyoelezea kwamba Ummu Salama na Ummu Habiba katika safari yao walikuenda Habasha, waliona mengi walioyaona, lakini katika hayo ni kanisa waliloona kule likawa limenakishiwa, na wakaona ndani mapicha yale ya masanamu, ndo wakaja kumhadithia mtume walichokiona na kanisa lile lilivyokuwa limependeza. Kwao akawa na hadithi kana kwamba ameona jumba zuri sana la ibada. Mtume akamwambia, nyinyi hamjui, aita hao ni wale ambao wanapokuwa mekufa mtu mwema kwa wao, wanajenga katika kaburi lake msikiti, wanafanya kwamba pale walipomzika ndio sehemu ya ibada, raita kisha wanatengeneza masanamu mapicha hayo, ima wanaweka picha lake au picha la kitu kingine, na hao ndio viumbe wenye shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maelezo hapa Ummu Salama, kuna taarifu yake na Ummu Habiba, na iacha kujaisoma wenyewe huko kutokamana na wakati, na pia naona hali sio umeme umechukua. Alhadithu thalithu fil bab, hadithi ya tatu katika mlango huu, na ni hadithi ya 60 na 163 katika matni. Hadithi Abdullah an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kama tunakwenda sawa, maana matni zinatofautiana, kama zinatofautiana basi wewe fuata hii ninayosoma mimi. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحمد لله. أنا سمع عبد الله بن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود حيوك ناسي. ليس منا يعني ليس من أهل طريقتنا، حيوك katika njia yetu, hayupo katika suna yetu, right? Na mtume alayhi salam hajiweki mbali ila na mtu mwenye kufanya madhambi makubwa. Laisa minna man daraba alhudud, hayuko nasi, yani hayupo katika suna yetu, man daraba alhudud, mtu mwenye kujipiga mashavu yake. Alhudud ni jamu ya khaddi, na khaddi ni hisi. Aita sasa mtu mwenye kujipiga mashavu, washaqqa aljuyuba, na akachana nguo, shaqqa aljuyuba, akachana nguo zake kwa kushika sehemu ya kuingilia kichwa. Aljaibu ikija kwa itlaqi ina maana hii au hii, lakini juyuba iliyokusudiwa hapa katika hadithi hii wanasema ni madkhalu arras, ni sehemu ya kuingilia kichwa. Raita kuna madkhali ya mkono, madkhali ya mkono kama unachukua kitu kwenye kanzu, madkhali ya kichwa hadha. Raita sasa mtu mwenye kuchana nguo yake kwa kushika hivi akachana, ndio huyo anayekusudiwa hapa. Raita wadaa bidawa aljahiliya, na akaomba maombi ya kijahili. Daa bidawa aljahiliya, akaomba maombi ya kijahiliya, yani akawa maombi ya kijahiliya yanayokusudiwa hapa ni kulia kwa niaha, kulia kwa kuomboleza. Analia huku anaomboleza, anaelezea historia ya yule aliyokufa, alikuwa anafanya kadha, ananifanyia moja mbili tatu, sasa ndo ashakufa, inakuwaje mimi, atanisaidia nani? Hizi zote zinaingia katika dawa al-jahiliya. Hadithi hii anasema Abdullah ibn Mas'udi kwamba Mtume alayhi salam amebainisha kwamba hayuko katika njia yetu man dharaba al-khududa, mwenye kupiga mashavu yake. Wakati gani? Inda al-musiba. Sawa, hadithi hii na hiyo iliyopita zinalandana, kwamba mtu mwenye kujipiga mashavuni pindi anapokuwa amepatwa na msiba, umefiliwa, unalia, hasa katika kulia unajipiga. Raita ukiona unanyamaza unajipiga, unaanza kilio tena, unaendelea na kilio. Na wako watu wanalia hivi. Raita ukimsogelea anajipiga, analia. Sasa hii ni vilio vya kijahilia. Mwingine analia na chana nguo. Au anashika nguo yako anachana. Raita hii zote ni katika vilio vya kijahilia. Au analia anataja mema ya yule aliyefariki. Abdullah ibn Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habibi al-Hudhali radiyallahu an aslama qadiman, alislimu zamani sana Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana sadis rajulin fil Islam, alikuwa mtu wa sita katika kusilimu, katika wanaume yani alikuwa mtu wa sita. Wa hajara hijratain, na alihama hijra mbili, hijra ya kwanza na ya pili. Hijra ya kwanza akwenda wapi? Habasha, na hijra ya Madina. Wa shahida ghazwa tabadhiri wa mabaadaha, na alikuwepo katika vita ya Badri na vita nyinginezo. Wa huwa alladhi qata'a ra'sa Abi Jahl, naye ndiye aliyekata kichwa cha Abi Jahl. Fi ghazwati Badri, katika vita ya Badri. Katika vita ya Badri ndipo alipouliwa Abu Jahl, ambaye Abu Jahl alikuwa anavizia kati kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud, Allah akampa nguvu naye akamvizia akakata kichwa chake. Alipokikata kile kichwa, na Mtume alisema atakayekata kichwa cha Abu Jahl aje nacho, Abdullah ibn Mas'ud akakikata akaenda nacho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akambashiria khairi Abdullah ibn Mas'ud kwa kazi kubwa aliyoifanya. Halafu mashia wanakuja leo wanamtukana Abdullah ibn Mas'ud kwamba alikuwa mwenda wazimu. La ilaha illa. Haiwezekani. Tuwufi radhiyallahu anhu fil madinati, alifishwa akiwa katika mji wa Madina sana 32 min alhijra, mwaka wa 32 hijiria. Na ana manaqibu nyingi, lakini hapa tunafanya mukhtasar. Tayib, katika faida za hadithi, tahrimu at-tasakhut min al-masaibi, hadithi inakataza kuchukia na kuonesha hasira pindi unaposibiwa na msiba. Wa annahu min al-kaba'ir, na kwamba kufanya hivyo ni katika madhambi makubwa. Bali unatakiwa ufanye subira na useme inna lillahi wa inna ilayhi raji'. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwambia Mtume alayhi salam, wabashir as-sabiri alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pia katika faida, kamalu tariqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa atba'ihi, ukamilifu wa njia ya Mtume alayhi salam na wafasi wake. Kama njia ya Mtume na masahaba wake na waliokuja baadaye wakafuata njia hiyo, ndio njia iliyokamilika. Ndio maana akasema laisa minni, yani laisa min ahli tariqati. Pia katika faida kwamba ad-du'a'u bilwaili wa thuburi min aljahiliya, maombi mabaya ya kuomboleza ni katika vitu, ni katika matendo ya kijahiliya. Hii hadithi inaonyesha annahu la ba'sa bilhuzni walbukai, kwamba hakuna tatizo mtu kulia na kuhuzunika anapokuwa amepatwa na msiba. Si haramu kulia na kuhuzunika. Raita li'annahu rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala, kwa sababu ni huruma. Kile kilio ni huruma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitia katika nyoyo za wanadamu. Raita kila mwanadamu Allah amemjalia kuwa na huruma. Kuna watu hawana huruma? Wapi? Watu gani? Mnawajua, sina haja ya kuwataja. lakini wote wana huruma, sema tu wamefundishwa kwamba msiwe na huruma. Lakini asili ya mwanadamu, wote wanadamu wana huruma. Ila sasa kuna wengine wanakuwa ni wakaidi. Kwa hiyo unapokuwa umefiliwa unajawa na huruma mpaka unahuzunika moyo, kama mtume alivyosema alqalbu yahzun wal ainu tadma'u, moyo unahuzunika na machozi yanabubujika. Hicho ndio kilio kinachotakiwa. Yaani unahuzunika moyo kisha machozi yanakutoka. Raita. Kwa hiyo huku ndio kulia ambao kumeruhusiwa kisheria, lakini tena sio kulia na kupiga mayowe, piga mkelele mpaka majirani ya walali. Hadhara yamba. Na kulia huko la tunafi as-sabra ala qada'i Allah wa qadari, hakupingani na kwamba hakupingani na kuwa na subira juu ya kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba unapokuwa umelia machozi yakatoka kwa sababu umefiliwa, basi inaonekana kwamba wewe una subira, wewe unapinga kadari ya Allah. La, hii ni huruma sheikh. Ushafiliwa na baba yako sheikh, unalia. Yaani jiitan ama abaita, unashtukiwa unalia. Hadha huwa. Kwa sababu ni rahma ambayo Allah ameijalia katika nyoyo zetu. Yaani unaweza kujibana kwamba mimi nitakuwa sili, utalia tu. Utakuwa msiba uja kugonga sheikh. Hadha huwa. Sasa kulia ambao kumekatazwa ni kulia kwa kijahilia sasa. Mafumu. طيب الباب الرابع حديث عائشة انسمعي ndio hii inayofuata. Kwa matini niliyopitia mimi ndio hii inayofuata. Albabu rabi, wa mlango wa nne katika mudhakira huu. Alhadithu arrabi'u fil bab. Alhadithu arrabi'u fil bab. Hii ni hadithi ya nne katika mlango huu. Sio mlango wa nne, ni hadithi ya nne katika huu mlango wa mudhakira huu. Wa huwa arrabi'u wa sittuna ba'da al-mi'a, nayo ni hadithi ya 164. عن عائشة لهي عن عائشة رضي الله عنها قال قالت فسمع عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمع متمه الله صلى الله عليه وسلم في مرضه كتك مرضياك الذي لم يقم منه, maradhi ambayo hakunyanyuka tena. Aisha amepokea hadithi nyingine ambayo inaendana na ile iliyopita, lamma shtaka, inaendana na hii. Maradhi yale ndo haya ambayo mtume alayhi salam lam yakum minhu, hakuinuka tena kutoka katika hayo maradhi, ndio ilikuwa kifo chake. Laana Allahu al-yahuda wan-nasara, mtume anasema amewalani Allah mayahudi na manasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, ambao wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa misikiti. Qubura anbiya'ihim masajida, ittakhadhu bimaana ja'alu. Sawa, amewalani Allah mayahudi na manasara. Ittakhadhu ay ja'alu, waloyafanya kubura anbiya'ihim, makaburi ya manabii wao. Masajidan ay makanan lis-salati, huwa ni sehemu ya kuswalia. Amelaaniwa kwa sababu ya kitendo kichafu, kitendo cha shirki, cha kufanya sehemu ya makaburi kuwa ni sehemu ya kuswalia. Qalat, asema Aisha, walaula dhalika, na lau si hilo. Yani lau si hilo. Dhalika, dhamiri inarudi katika ittikhadhu kuburi al-anbiya'i masajida. Na lau si hilo la kukatazwa. Na lau si hilo la kuyafanya makaburi ya manabii kuwa ni sehemu za ibada. walaula dhalika, na lau si hilo. Haya maneno ya Aisha, sio ya mtume. Aisha katika kusherehesha hadithi, sawa, akasema lau si hilo la kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu ya ibada, la ubriza kabruhu, basi kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam lingejengewa vizuri. La ubriza kabruhu, lingejengewa vizuri, likafanywa yani likatiliwa nakshi. Ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjidan, isipokuwa ilihofiwa kufanywa hivyo ili kabri lake lisifanywe kuwa ni msikiti. Ghaira annahu khushiya, sio khashiya, ghaira annahu khushiya, isipokuwa imehofiwa kufanya hivyo, an yutakhadha masjidan, kaburi hilo lisije likafanywa kuwa ni msikiti. Ndio maana kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam likawa ndani ya nyumba ya Aisha, raita halikuwekwa nje, halikuwekwa nje au halikupambwa raita, yani isingekuwa hofiwa kwamba kaburi la mtume linaweza likafanywa sehemu ya ibada. La ubriza kabruhu, yani kaburi la mtume alayhi salam lingewekwa wazi. Hii ni aula zaidi kwa tafsiri hii, yani kaburi la mtume alayhi salam lingewekwa wazi, yani angezikwa sehemu ya wazi raita, kama walivyozikwa maswahaba wengine kule Baqi'. Angeenda kuzikwa kule Baqi', lakini mtume alayhi salam hakuzikwa Baqi', amezikwa katika nyumba ya Aisha, katika chumba chake. Eh, lingedhihirishwa hiyo, lingedhihirishwa maana yake angezikwa nje, kadha huwa right, eh? Kwa hekima ya kaburi la mtume kuingizwa ndani ya nyumba ya Aisha, ni kukataa. Ndo Aisha anasema ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjida, imehofiwa kaburi la mtume lisifanywe kuwa ni sehemu ya ibada, ndo maana halikudhihirishwa, yani ndo maana hakuzikwa nje, kazikwa ndani, wamemzika ndani maswahaba ili kudhibiti ushirikina, ili watu wasije wakafanya kaburi la mtume kuwa ni sehemu ya ibada. Maswahaba walichukua hadithi hii ya mtume alayhi salam wakafahamu kwamba mtume alikusudia nini aliposema laana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Waliporegea hadithi hii wakafahamu fikhi yake, wakaona mtume tusimzike nje, bila shaka watu watafanya kaburi yake kuwa ni sehemu ya ibada. Na kweli ingekuwaje leo hii? Leo ikiwa leo hii ukienda pale Madina bado kaburi liko ndani ya nyumba ya chumba cha Aisha, sawa, na nyumba ile imeboreshwa, na kwa sasa hivi ishaingizwa ndani ya msikiti, lakini kaburi la mtume haliko msikitini, kaburi la mtume liko kwenye chumba cha Aisha, na chumba cha Aisha, nyumba ya Aisha ilikuwa pembezoni mwa msikiti raita, maswahaba wote wakaliacha, wakaacha katika utanuzi wa msikiti ile nyumba ya Aisha, hawakuingiza msikitini ili kuogopea hili. Lakini baadaye miaka ilivyozidi kwenda na watawala wakabadilika, ikabidi katika baadhi ya watawala wakawa wame katika utanuzi wa Masjid Nabawi wakatanua upande wa kushoto ambao ndio kuna nyumba ya Aisha, wakabidi ile nyumba ingie ndani ya msikiti. Right, hadi kwa ile nyumba iliingizwa ndani ya msikiti, lakini sio kwamba mtume kazikwa msikiti, na ile nyumba haijavunjwa mpaka leo. Shufta hadi kwa mtume yuko kwenye nyumba ya nani? Ya Aisha, hayuko msikitini. Masufi wanawadanganya. mkienda kule wenyewe mtapelekwa kule ndio mtashuhudia kwamba kumbe ndio liko hivi. Unabaini moja kwa moja kwa macho kwamba mtume yuko kwenye nyumba haikumsikitii. Sawa? Ikiwa ndo yuko kwenye nyumba ile ambayo nyumba ile ishaingizwa msikitini, watu bado wanafanya heka heka kwa kufanya shirki. Wanapigwa na askari, lakini mtu ajikotaja apigwe kibao, lakini ashangangana ukuta ule. Anavutwa kanzu yake anatupwa kule. Lesh faida. Hii ndio yuko yakazikwa ndani ya nyumba na kuna ulinzi, lakini bado watu wanataka kufanya ushirikina. Na maana angezikwa nje ingekuwaje? Wangefukua bila shaka wakakimbia na mifuko. Billahi alaikum. Taibu, ndio maana Aisha asema laula dhalika isinge hofiwa hilo la kuyafanya kufanya kaburi kuwa ni msikiti, la ubriza kabruhu, basi kaburi lake mtume lingedhihirishwa, yani angezikwa nje, isipokuwa imehofiwa isije kafanywa kuwa ni sehemu ya ibada, ndio maana ka msikiti. Ndio maana kazikwa nyumba katika chumba cha Aisha, afwa, mtume hajazikwa msikitini. Hizi ni hoja za masufi kwamba mtume kazikwa msikitini. Mtume hajazikwa msikitini. Tayib. Kutokana na muda na ziache hizi fiki za hadithi, mtazisoma. Namalizia hadithi ya mwisho. Si ndio? Hadithi ya Abi Huraira. Ana Abi Huraira radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man shahida aljanazata hatta yusalla alayha falahu qiratun. Asema mtume alayhi salam mwenye kushuhudia jeneza, man shahida aljanaza yani man hadhara aljanazata, mwenye kulihudhuria jeneza mpaka hatta yusalla alayhi, mpaka likaswaliwa. Falahu qiratu, mtu huyu atapata qiratu moja. Waman shahidaha, na mwenye kulishuhudia jeneza, hatta tudfana, yani akaliswalia, na baada ya sala akaenda na jeneza mpaka makaburini, akalishuhudia jeneza hilo, hatta tudfana, mpaka likazikwa, yani mpaka maiti yakazikwa. Falahu qiratani, mtu huyu atapata qiratu mbili. Qila ay suila, kukasemwa yani akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wama alqiratani, ni zipi hizo qiratani? Qala akasema, mithlu aljabalaini alazimain, alqiratani ni mfano wa majabali mawili makubwa. Walimuslim, katika lafzi ya Imam Muslim, asgharuhuma, ndogo ya hizo qiratani, mithlu jabali uhudi, ni mfano wa mlima Uhudi. Yani hiyo ndo qiratu ndogo. Kwa hivyo afwa, katika lafdha Imam Muslim kwamba qiratu ndogo ni mfano wa mlima Uhudi. Taita ananiambia muadhin sasa hivi muda wa adhana. Baada ya adhana kuna nini? Kuna darasa. Darasa sasa. Baada ya swala tunadasa. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا طيب نذاني معيشة مذاكرة وتو معيشة الحمد لله أما يقول حديث يا مشهد وهي حديث يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا أبو سملية أبا متومي عليه السلام أما بينيشة فضل يا كسولية نا كمزيكا ميتي حديثي ناونيشا فضلا يا اتباع الجنائز فضلا يا كيفات مجنزة والصلاة عليها ودفنها ودفنها نا كلي صلاة جنزة نا كمزيكا ميتي كنا خيري كبسانا فيه بيان أن من تبع الجنازة من يكل فتى جنازة حتى يصلى عليها باكا لكسليوة فله من الأجر قيراط أتفتى قيراط موجة نا من شهدها حتى تدفن من يكل فتى جنازة باكا لكزيكوة يعني كزيكوة ميتي أنا فتى قيراط مبيلي وفيه بيان فضل الله على الميت في حديثه نونيش فضله يا الله جو يا ميت حيث خص على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده ونمنا أن الله سبحانه وتعالى مهوسيشا واتو كوا وينجي وأمبيزي كموانبيا ميتي وانبا ميتي نتكيوا أباتي وأمبيزي وينجي ndio maana mtume عليه السلام أكهيميزا na kuonesha fadhila ya anaozipata mtu mwenye kumswalia maiti na akamsindikiza mpaka makaburini. Na tumeona kwamba al-qiratu moja ni sawasawa na milima miwili mikubwa. Na akasema katika lafzi kwamba qiratu iliyokuwa ndogo ni sawa na mlima Uhud. Mlima wa Uhud ni mlima mkubwa sana. Sawa, hii Kilimanjaro cha mtoto. Raita, Kilimanjaro hadha cha mtoto. Sasa hebu linganisha inakuwa ni utakuwa mkubwa kiasi gani hiyo qiratu kwa kiasi gani? Qiratu yenyewe kubwa ikiwa Uhud ni qiratu ndogo. Haya qiratu kubwa itakuwaje? Kwa hapo inaonyesha kwamba watu natakiwa wasio wanakimbia kuswalia jeneza. Wasio wanakimbia kuswalia jeneza bali wakimbilie kuswalia jeneza na wakimbilie kulizika ili wapate fadhila kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhani leo ndio mwisho wa mudhakira wetu huwa kitabu janais na huu mudhakira atakuwa nao al-akhi wa maelezo yote mwanzo mpaka mwisho tuliosoma. Na kama nilivyosema kwamba ilikuwa Jumapili ndio mwisho. Jumapili itakiwa tukutane hapa lakini sasa atakuwa nimezongwa akthar min lazim. Yaani mimi sitaweza kufika. Kikubwa ni maalumati tushayapata na mwenye kutaka ziada yote haya yanapatikana humo. Yule ambaye anaweza kusoma Arabic basi atapiga kopi aweze kustafidi. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa hamdihi subhanakallahumma bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.